Scripturii Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Aduceți-l pe el aici, la mine. Și l-au certat vre el Iisus și-a ieșit dracul dintre însul și s-a tămăduit copilul din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii către Iisus deosebi, au zis, pentru ce noi n-am putut să-L scoatem pre El? Iar Iisus a zis lor, pentru necredința voastră, ca amin grăiesc vouă, de veți avea credință cât un grăunte de muștar. Veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici acolo și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință, că acest neam nu iese fără numai cu rugăciune și cu post. Și întorcându-se ei în Galileea, le-au zis lor Iisus, va să se dea Fiul omului în mâinile oamenilor și-l vor omorâ pe el. Și a treia zi va învia. Dar și când s-a iubit la amintelona, acum și fărăla și-n veci vecilor. Amin. Slavă ție, Iisuse, Dumnezeu, de nevește noastră, slavă ție. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfinților apostoli, Silva, Siluan și a celor dîmpreună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim ale Sfântului Michele Mărturisitor, Sfânt Ioan Maximovic și ale Sfinților Dreptul Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana. Pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prea noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, vechea problemă care am tot discutat-o și o discutăm și o discutat-o și Sfinții Părinți, aceea legăturii omului cu Dumnezeu. Acea problemă spinoasă care îl face pe om greu să se facă maleabil, greu să se întoarcă, măcar cu privirea și cu mintea spre ziditorul său. Cu toate care de pătimit alege calea cea mai scurtă și parcă mai dulce, dar doar temporar, ca apoi repercursiunile să le tragă până la sfârșitul vieții sau chiar și veșnicia să o tragă în același sens al faptelor lui rele. O pildă plină de înțelepciune găsim în Evanghelia de astăzi. O pildă în care ne putem găsi oricând, fiecare din noi, în necazul acestui tată a cărui fiu era îndrăcit. Mărturisește Evanghelia despre acest pătimitor, acest copil, că suferea cumplit la lună plină și după cum mărturisea tatăl său, era aruncat fără scrupule ori în foc, ori în apă, ori în spini, ori în piatră, doar să-i pătimească carnea trupului său. Zdrobirea era cumplită peste acel tată. Și dacă stăm și ne gândim și pe noi când ne cuprinde o durere de genul acesta, te sfâșie în adâncul sufletului tău, văzându-ți pe cel care îl iubești cât de mult pătimește și mai mult decât atât, ești atât de neputincios că nu poți ajuta cu nimic. Acest tată îndurerat își ia copilul și vine către cel care era atât de vestit în ținutul Ierusalimului. Se duce și parcă cu ultima sforțare, implorând mila lui Hristos, îi spune, Doamne, acest copil al meu este lunatic și am fost cu el la ucenicii tăi și nu l-au putut vindeca, te poți vindecă. Din aceste cuvinte atât de scurte, narate de către evanghelistul de astăzi, găsim multă filozofie. Pe semne că acel tată, ca și copilul, ajunsese la epuizare. Era ultima haltă, ultima speranță unde se mai putea opri, pentru că apoi să cadă în desnădejde. Mântuitorul, la rândul mustrându-l, îi spune, o neam necredincios, cât voi sta printre voi? Acest soi de diavol nu iese fără numai cu post și cu rugăciune. Că de a-ți avea credință cât un grăunte de muștar, îi zice muntelui să se munte și se munte. Să pătrundem răsfoind această pildă în chintesența ei. De ce oare acel copil, ca și alții, se îndrăcea la lună plină? Nu aiure o făcea diavolul, ci intra în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca cei din jur, văzându-l cum pătimește să blesteme luna, ca zidirea lui Dumnezeu și implicit blestemându-l pe Dumnezeu. Dar într-o înțelegere mai mare, această lună, această îmbolnăvire la lună plină, nu este altceva decât nestatornicia omului, a minții omului. Că așa cum luna, când este plină, începe să descrească până când nu se mai vede deloc, așa tâlcuiesc dogmaticii lumii. Omul care este inconstant în faptele lui, când face o faptă bună și mare și apoi merge în descreștere până când dispare de tot din viața creștinească. Această aruncare în foc sau în apă, ea este tâlcuită într-un chip înalt. Aruncarea în foc este căderea acelui om care nu mai ține cont de Dumnezeu și cade în focul ispitelor carnale. Iar căderea în apă, aruncarea în apă nu este altceva decât aruncarea omului în grijile lumii. Că știm că marea simbolizează lumea, valurile care dau să nece, să trimită în pântă cele ei pe om. Nu este altceva decât înnecarea sufletului tău prin aruncarea în grijile lumii fără rânduială. Deci iată că acea îmbolnăvire la lună plină nu este altcineva decât omul care, nevrând să-L aibă pe Dumnezeu, este aruncat de către trup în focul patimilor sau în vâltoarea grijilor lumești. Și cum timpul trece ireversibil, te trezești că de fapt o viață întreagă ai fost lunatic. Mintea pe aici pe acolo mai făcea câte o faptă bună, dar mai mult era în descreștere decât în creștere. Iubiților credincioși, nu zadarnic Mântuitorul a insuflat prin Duhul Sfânt pe Sfinții Părinți de ne-au lăsat aceste pilde. Ele din forma lor de povestire, de fapt ne relatează Dumnezeu chintesența omului în lucrările Lui, în trăirile Lui și în cugetările Lui. Acest diavol care, fără nicio opreliște, intra în acel copil, îl vedem întotdeauna chiar printre noi. Că el, fiind atât de înțelept, primește slobozenie de la Dumnezeu după păcatele care le ai și apoi te târie în mocirile în care dorește el, ca murdărindu-te să-ți distrugă prietenia cu ziditorul tău. Și în felul acesta, mergând și azi și mâine, vei pierde veșnicia, adică împărăția lui Dumnezeu, pentru care am fost zidiți și pentru care și împărăția a fost zidită, adică pentru noi. El nu adoarme niciodată, El nu obosește niciodată și nimic și nimeni nu îl poate opri pe acest urâtor de bine în lucrarea Lui malefică. Iubiților credincioși, stăm și ne gândim de ce Dumnezeu spune că acest soi de diavol nu este decât cu post și cu rugăciune. Dacă El în persoană, venind și intră în om și lucrează, nimeni nu-l poate scoate. Gândiți-vă câtă muncă trebuie ca să-l scoți pe diavol, că el nu este o bubă care o stoarce doctorul sau taie și pune alifie vindecătoare. De îndată ce el este duh, cu nimic material nu-l poți stârpi atunci când te prinde. Deci se lucrează într-o altă lume, în alte medicamente, și acele medicamente nu sunt decât darul preoției, nu sunt decât rugăciunea și postul, dar și acestea făcute cu toată ființa ta, nu doar schimonosind o Sfântă Cruce, nu doar câteva ceasuri de post, sau stând cu ochii în lacrimi în fața icoanei câteva clipe și apoi te întorci în valurile lumii. Deci iată că rugăciunea și postul sunt cele mai puternice medicamente și totodată unelte de apărare împotriva acestui vrăjmaș care nu a iertat pe nimeni. Nu s-a rușinat niciodată în a intra în curțile împăraților, în paturile celor mai cinstiți creștini, nu mai spun de păgâni și cei lipsiți de Dumnezeu, în casele și în sufletele geniilor, te-ai numit chip și asemănarea lui Dumnezeu, ești deja dat spre ispitire în mâinile lui prin blestemul strămoșesc. Iar tu dacă pleci la luptă, fără arme, armele fiind postul și rugăciunea și luminarea minții prin poruncile lui Dumnezeu, evident că ești o victimă sigură în gheara acestui urător de bine. În a explicita în profunzime cât ne ține mintea lucrările acestui urător de Dumnezeu și de om, m-am oprit la câteva pilde, ca apoi, unindu-le ca într-un șirac de mărgele, să desprindem din acest ospăț duhovnicesc câte ceva pentru cultura noastră duhovnicească. Fiindcă El ne urmărește zi și noapte și când ne-a prins descoperiți, primind voie de la Dumnezeu, ne și taxează după pofta Lui, neiertându-ne, precum era acest tânăr din pilda de astăzi, mă voi opri la o pildă a unui mare sihastru, care om fiind, în zilele vieții lui, cândva a avut o gâlceavă cu un frate. Și certat fiind cu el, nu s-a iertat la timp, că normal, după cum spune și Sfânta Scriptură, certați-vă, dar în apusul soarelui să vă împăcați. Deci să nu lași ceata ca să te domine până la apusul soarelui. Și iată că nu a ținut cont acel călugăr și a ținut mânie vreo 3 săptămâni. Dar el lucra. Lucra la rucodelele lui acolo în pustie. Și în una din zile ce mărturisește? Cum își lucra el lucrul mâinilor lui? Intră pe ușă un tânăr și îi spune, tu ești al meu, la care Ava îi spune, cum să fiu al tău, că l-a dibuit că este diavolul. Că el n-a venit în urățenia lui, a venit în chip de om, dar întotdeauna diavolul, ori în vis, ori aievea, el vine cu oarecare mișcare de duh, de tulburare. Și pusnicul îi spune, nu pot să fiu al tău, că eu sunt al lui Dumnezeu. Dar tu ești al meu din cauza că ții mânie cu fratele tău și după legile tale ale Hristosului tău nu ai voie. La care s-a intrigat mult în interiorul lui acel pusnic și luând învățătură, imediat a și plecat acel tânăr care era diavolul. Și când s-a uitat la rogojina pe care a stat și își lucra lucrul, și lucrul care l-a făcut timp de 3 săptămâni, scrum s-a făcut, a ars. Ce putem înțelege de aici? Oare să ni se întâmple fiecăruia dintre noi așa ceva? Că stând în mânie este suficient să vedem pilda acestia și să înțelegem că și noi suntem oameni ca acela, nu neapărat să fim în viața de ascet. Principalul este să nu ții mânie. Ținând mânie deja tot ce faci și cugeți și chiar și rugăciunea, ți se împute până ajunge plină de viermi sau arsă, fără a te folosi. Și la acest capitol mă gândeam cum a sărăcit această țară, departe de mine, de a face politică. Ați văzut, iubiți credincioși, în timpurile acelea lepădate de Dumnezeu, cum trăgea de om ca de un animal. Nu se ținea cont nici în ziua Paștelui, nici o sărbătoare, nimic. A tăcut Dumnezeu când în ziua când a decis. Și iată câtă pagubă s-a făcut în toată țara, câtă distrugere. Ce credeți că sărăcirea țării care s-a făcut și sub ochii noștri este sfârșiată țara? În zadar este. Este lucru făcut în mânie, în sărbători, fără rugăciune, fără nimic. Deci așa ne tâlcuim și timpul de robiei de astăzi. Dragilor credincioși, să știți că Dumnezeu nu este un spir și nu trage un zid rece sau de granit între El și noi. Ne cheamă din clipa când greșim la nivel de minte și înfăptuim păcatul și până la sfârșitul vieții. Aceleași vieți ale Sfinților ne mărturisește de o fecioară care, datorită ispitelor diavolești, a plecat din mănăstire. Plecând imediat, gheara satanii a fost pusă pe ea și a fost târită în mocirla păcatelor. Până în ziua când, având regret de ceea ce a făcut și știind că va muri cândva și este certată cu Dumnezeu prin viața ei murdară, a pus început de întoarcere. Atât a putut să plângă din momentul când și-a întors viața înapoi. Și a și făcut pași spre mănăstire. Când a ajuns la poarta mănăstirii, a murit. Un pusnic văzător cu Duhul a văzut cum îngerul i-a luat sufletul, iar diavolii se gâlceveau cu îngerii, zicând: cum îți permiți să iei sufletul, că nouă ne-a slujit până aici? Dar îngerul trimis de Dumnezeu i-a dat replica. A avut pocăința și a primit-o Dumnezeu din clipa când a pus oprire păcatului și s-a întors până la mănăstire. Iar aici a decis Dumnezeu că este suficientă pocăința și a și luat zilele. Am spus că El nu ne slăbește nicio clipă. Mărturisește viețile Sfinților de onoarecarele episcop împodobit în faptele Lui. Până la adânci căruntețe, iată că l-a căzut diavolul. I-a venit un nor, i-a umbrit mintea și l-a izbit ca pe acest tânăr leaz în focul patimilor. Având atâta căință pentru păcat, a avut curajul să-și mărturisească păcatul în fața poporului. A luat omoforul, l-a pus pe Sfânta Masă și și-a făcut mărturisirea publică, zicând: eu de astăzi nu mai pot sta printre voi. La care poporul atâta s-a rugat la Dumnezeu și a plâns și nu i-a dat voie să se despartă. Era acea legătură de nestruncinat, legătura de Duh, legătura duhovnicească care nu poate dărâma nimeni. Iar El, având căință, ce-a propus? Dacă vreți să rămân cu voi și să fiu iertat, promiteți-mi că veți face ce vă voi spune. Cu ochii în lacrimi, credincioșii au spus că vor face. A închis ușile și s-a dus și s-a așezat la pragul ușii, pe unde trebuia să iasă poporul. Și a spus: cine nu va călca peste mine, acela să nu se împărtășească cu Dumnezeu. Cui venea să calce, dar fiind legătura, iată că toți s-au călcat. Și Dumnezeu i-a primit căința. Mărturisesc viețile Sfinților de un tâlhar, care a îmbătrânit în păcate grele. Era șeful a 30 de tâlhari și odată i-a venit și lui scânteia mântuirii. S-a gândit ca o viață a trăit-o numai prin mocirile păcatului. Mâine mor, să mă împac și eu cu Dumnezeu. Și s-a dus la o mănăstire. În mintea lui a cerut și el, Avo, vreau să mă călugăresc. Și începând să spună viața, starețul i-a spus, e cu neputință să faci tu așa ceva, până acum ai sfâșiat, ai tăiat, ai omorât, ai trăit în această viață și acum poți tu să te mai nevoiești cu părinții. Iar el a aruncat ultima mănușă. Dacă nu mă primești, voi veni cu ceata mea de tâlhar și prac fac din voi. Și atunci l-a primit Ava, l-a și făcut călugăr, dar iată dacă Dumnezeu i-a primit căința. Așa spor i-a dat în viața duhovnicească, atâta lacrimă a putut să curgă din ființa lui. Atât se nevoia în post și în rugăciune, atât de cuvincios se purta cu toți din mănăstire, încât că în scurt timp a ajuns un exemplu. Și îmbătrânit fiind acum, a venit Arhanghelul Gabriel și i-a spus, de astăzi tu vei face minuni. Iar el a stat și s-a gândit, cum e posibil? S-a închinat, tu trebuie să fii diavol. Nu, eu sunt Arhanghelul Gabriel și sunt trimis să-ți spun că pentru viața ta tu de astăzi vei face minuni. Dar nu-i posibil, dar eu am fost un criminal, eu am fost un tâlhar. Eu am venit să-ți spun, nu cred. Bine, atunci îți voi da semn. Tot eu m-am dus la prorocul Zaharia și când l-am anunțat că va avea fiul, n-a crezut. Și am dat semn și am muțit până la nașterea fiului lui, care era Ioan Botezătorul. Atunci te voi muți și pe tine. Dar cum să mă muțești? Dacă mă muțești, cum mă mai rog eu lui Dumnezeu? Bine, atunci îți voi da să vorbești cu Dumnezeu numai cât te rogi, în rest vei fi mut. Și așa a făcut. Și a trăit până la sfârșitul vieții mut și grăia numai când se ruga. Și într-adevăr nu a rămas mincinos îngerul și Dumnezeu, că i-a dat darul facerii de minuni, că într-adevăr scotea diavoli, vindeca ori, șchiop și iată, iubiți ocredincioși, mărinimia lui Dumnezeu. Dacă luăm toate cazurile, îl vedem pe Dumnezeu în absolutul Lui, în bunătatea Lui, nu ne leapădă, până la sfârșitul vieții ne așteaptă, dar cu singura condiție. Nu te întoarce pe părți, doar o bucată din ființa ta, ci întoarce-te tot. Cu toată ființa ta roagă-te la Dumnezeu, trăiește-L pe Dumnezeu și atunci și El văzându-te că tu ești cu tot sufletul și cu tot cugetul de primit dar. Iubiților credincioși, deși parcurgem aceste timpuri atât de nebuloase, atât de grele de trăit din timp, din punct de vedere creștinesc, nu este imposibil. Că Dumnezeu se arată puternic în neputința oamenilor. Atâta ne cere Dumnezeu, cum de multe ori am spus, acel greunte de muștar de care spune astăzi credința. Deci cât de mică este sămânța muștarului, cât de insignifiantă și ce copac crește, cu atât mai mult credința din tine, dar să o ai nu doar la interes, să o ai acolo pusă în cutiuța inimii tale și în mintea ta tot timpul. Nu să-L scoți pe Dumnezeu când ai tu nevoie pentru interesele tale meschine, adică lauzi pe Dumnezeu cu buzele și cu inima blestem. Când aveau nevoie de Dumnezeu, îl chemau. Când frica morții sabie era pe gât, vino, Doamne, că te iubim. Și apoi, după ce erau salvați, blestemau pe Dumnezeu, lepădându-L și îmbrățișând idolii. Am spus că timpurile acestea sunt foarte șirete. Ele așa cum sunt catadixite, făcute pentru timpurile viitoare, sunt atât de bine țintuite încât că să nu mai scape nimeni. Toată tenta este de a distruge pe Dumnezeu în om, că fiecare om, fiind zidit de către Dumnezeu, având sorginte dumnezeiască, el în subconștientul lui îl cheamă. Deci îl are părticica de Dumnezeu, măcar elementară, este în om. Aceia vor să o distrugă din om. Planurile sunt groaznice, iubiților credincioși. Vor scăpa numai aceia care vor avea acest grăunte de muștar. Am înțeles că s-ar fi pus piatra fundamentală la templul lui Solomon. Temerea care a fost mereu încondeiată de-a lungul sutelor și a miilor de ani de către Sfinții Părinți. Templul lui Solomon, ori acum, ori mai târziu de se va face, îl va întrona pe Antichrist. Antichrist va veni cu cea mai mare... Și păcatul va fi dus și proliferat și întreținut între oameni de către apostolii lui, de trepădușii lui, care cu greu îmi este să spun cine sunt. Gândiți-vă, iubiților credincioși, că vor veni timpuri când oamenii vor fi robi cu voia lor. Așa cum necuvântătorul din curtea stăpânului numai la un gest își duce gâtul în jur, așa vor face oamenii. La o chemare a stăpânului Antichrist toți vor merge ca o turmă. Zadarnic te vei mai plânge. Aveți grijă că tehnica de astăzi, bine știți că te localizează unde ești în lume. Nu mai spun prin telefon, ești trădat, că totul se ascultă. Prin televizor deja îți pătrunde în casă. Când va veni stampila, acea pecete, deja va lucra și în interior, în bioritmul tău. Stăteam și mă gândeam ce asemănare este între peștele dintr-un acvariu sau dintr-un iaz și peștele liber în râu sau în mare. Pește și unul și altul, dar unul este rob, legat și celălalt este slobod. Ce diferență într-o fiară a pădurii care este zidită de Dumnezeu pentru sălbăticie și acolo se simte, și alta care este în jur, care este în robia unei grădini zoologice. Deci noi oamenii am fost zidiți spre libertate, să ai libertatea de a gândi. Și vedem că peste această libertate nici ziditorul nostru nu a intrat, iubiților credincioși. Hristos când a venit, n-a venit cu sabie sau cu șantaje. Crede în mine și pe urmă îți răsar soarele sau îți sporesc holda sau îți dau sănătate. Nu. Și atât vindeca și încă spunea, nu mai spune la mine, nu-i cerea vino după mine, crezi în mine. Vedem cât travaliu face lumea înconjurătoare nouă pentru noi, iar noi nimic nu dăm. Ca Dumnezeu să fie îndreptățit, cum spune prorocul David la judecată. Câte trapazlâcuri și potlogării face omul în ascuns? Credeți că nu vede Dumnezeu și nu aude? De îndată ce Înger este printre noi, se face că nu vede, că nu aude și nici nu te denunță. Dar iată omul ca o țață de mahalat, interesat ca să știe tot absolutor de tine. Aici va ajunge robia iubiților credincioși. Robia, când va avea nevoie să te distrugă, te distruge. Când va avea nevoie de tine, ca o turmă să fii dusă și izbită în mocirile sau să ieși din mocirile. Sunt tare intrigat pentru niște sărbători care văd că încep să se contureze la scară națională mondială. Acea sărbătoare, dacă nu mă înșel, a Sfântului Valentin. O sărbătoare drăcească, sărbătoarea îndrăgostiților. Oare cine scoate așa sărbători? Și toți besmeticii lumii atunci trăiesc acele sentimente. Oare aceasta nu cumva este o ducere într-o robie, ca la o comandă toată lumea manipulată să execute păcatul? Știți că sunt sărbătorile acelea când toată America e nebună, sau balurile care se fac în Brazilia cu femei desprețate, dezbrăcate, deșanțări în stradă. Și au ajuns și în România deja într-o fază incipientă. Oare toate acestea nu cumva se vor duce în robie? Să avem grijă, iubiților credincioși, cum îl înțelegem pe Dumnezeu, dar mai ales cum îl trăim faptic pe Dumnezeu. Să nu cumva să devenim lunatici ca acesta din pildă de astăzi. Să fim constanți cât de cât după firea noastră omenească neputincioasă în fapta bună. Să-L avem pe Dumnezeu cel adevărat în toate zilele vieții noastre și să avem măcar un pic din post și din rugăciune, că restul prin darul lui Dumnezeu, ca într-un aluat din copaie, vor crește făcându-se mare. Dar măcar acea sămânță pentru germinație să o ai în tine. Dar dacă aceea este omorâtă și va urma să fie omorâtă definitiv, ce să mai germineze? Seme. Dar dacă sămânța e moartă, doar cât te faci că seme. Seme în cuvinte. Dar dacă ele nu transportă nimic, sunt moarte. Evident că rămâne mort totul. Să avem grijă, cum spune și Sfânta Scriptură, din credință în credință dreptul va fi viu. Din cuvânt în cuvânt, din pildă în pildă, cine vrea ca să înțeleagă, îl înțelege. Și cine are puțină minte duhovnicească, că nu trebuie nici multă cultură, nici filozofie, nici înțelepciune, puțin telul acela care este germinat de Dumnezeu și vei avea smerenia acelui episcop sau acelui tâlhar, Dumnezeu mare te face. Că în mâna Lui este a-ți lumina mintea, în mâna Lui este a face roadă în pământul duhovnicesc. Iubiților credincioși, de mâine începe postul Adormirii Maicii Domnului. Mâine este dezlegare la uvei și la vin, fiindcă este doar 31 iulie și cu 1 august, dar 1 august fiind marți, deci se începe de mâine postul. Postul acesta este destul de greu, dar și scurt. Numai sâmbăta și duminica se mănâncă ulei. Duminică este schimbarea la față, hramul la Mănăstirea Sfătioară. Duminica cealaltă, care este ultima duminică până la Adormirea Maicii Domnului, am hotărât cu Navra Sfințitul Mitropolit să punem piatra fundamentală la biserica de la Mănăstirea din Valea Roșii. Iar marți va veni Navra Sfințitul Mitropolit, precum și duminica atunci va veni aici și va sluji. Deci, duminică, înainte de adormire, vom sluji la Valea Roșie, care puteți să veniți, veniți, care nu, rămâneți aici că va fi slujbă, iar marțea hramul mănăstirii va fi sobor frumos, cum a fost în fiecare an. Până atunci, rog pe Bunul Dumnezeu să ne dea sănătate, minte înțeleaptă pentru a lucra fapta bună și tot ce dorește omul în ființa lui. Și să-i dăm lui Dumnezeu slavă în veci, amin. Miercurea și vinerea vom face Sfântul Masă.